Ge mig en chans, kom i min dans, låt oss flyta fram. Golvet är blankt, som skapt för en sommarkväll. Och får jag lov att ta dig i min hand? Och får jag lov att föra dina steg? Och får jag lov att kyssa din kin på alltid ljuvligt i en djup sommarnats vind? Kom i min famn, ge mig en dans under stjärnornas glans. Kvällen är skön när vinden drar genom folkparkens ljud. Och får jag lov att följa dig hem? Och får jag lov att ta dig i min famn? Och får jag lov att kyssa din kin? Och allt är ljuvligt i en djup sommarnats vind. Vill jag dig hålla så nära och varm? Och vi dansar som bara vi kan. Och får jag lov att ta dig i min hand? Och får jag lov att föra dina steg? Och får jag lov att kyssa din kin på alltid ljuvligt i en djup sommarnatts vind?